والله خير وأبقى والله خير وأبقى إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال هذا عرق فكانت تغتسل لكل صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وجميع المسلمين ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال ذلك عرق فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة. من وعن عائشة جرن انت يا عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم حبيبة نكت أم حبيبة بنت جحش رضي الله تعالى عنها استحيضت دفع أمي جرنجل مباخم دي كنتني دي نك 7 سنين جروم نياري أت يوم دوغل فسألت ملاك رسول الله وليا الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك تنبيرو جرنجل قوغو فقال منك ذلك عرق لولو دي او سيدي لو فاج فامرها مداركو ديغل ان تغتسل كيم سانغو تيانغايل فراتا فكانت منيكون ناك موم تغتسل دي سانغو دي سانغو لكل صلاه تي جولي بوجات. حديث بي نياري امامي امام البخاري اك امام مسلم رحمه الله عليهما بوك نانكو سولو تي سين صحيحي mu nek ñaarelu hadith bo xamantene mom mo nek suñu buntu babul hayd manam buntu bi nga xamantene mom moy wax ci walu mbeureuk mu ne kon imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamantene al imam al-hafiz abdul ghani rahimahullah sa yu fekenteene day indi hadith lu ci upp daf koy indi mu nek riwaya bo xamantene riwayatu imam al-bukhari lay doon mu daali wax ne kon إمام البخاري رحمه الله تعالى دفعنا حدثنا إبراهيم بن المنذر من إبراهيم بن المنذر من نتل إبراهيم بن المنذر بكون تسرين الإمام البخاري رحمه الله تعالى يمكي نكون برم خم خم نكون كوخ بنت نفقة ثبت من مراد وحنا حدثنا معنى من معنى من نتل تموي معنى بن عيسى معنى بن عيسى mom moy serigne manam ab talib la ci limam malik rahimahullah bokon ti borom xam xam madinatul munawwara ala sakin ya afdalus salatu wassalam ma'al ibn isa bok na ci muwatta am yi nga xamantene mom la solo ci imam malik bok na ci muwatta yi gëna deugar motax sax al imam at-tirmidhi rahimahullah lu bari buy solo muwatta daf koy solo ci qutaybah ibn sa'id wala bok ci mu jele ko ci ci al ansari al ansari mom moko jele ci ma'n ibn isa rahmatullah ala al jami' mom da di wax le kon ma'n ibn isa bi manam mom mun hadathana bi abi zib te moy muhammad ibn abdurrahman ibn abi zib mu nekkan siqa nek borom xam xam bu mak nek hafiz nek ben imam ci wa madinatul munawwara ya ala sakinha afdalus salatu wassalam mom ak ñom imam malik rahimahumullah ñom ñep ñom ño bokkon jamono mom imam malik imam lays et cetera ñom ñi nga xamantene ño nekkon bir madinatul munawwara ala sakinha afdalus salatu wassalam mom mu ne mom mu daal di jël mu daal di kon manam an ibn abi zib mom daal di an ibn shihab mu jël ko ci ibn shihab ibn shihab az-zuhri rahimahullah jarul ni wax mom moy kan ndax jall nañ lu bare bare ci xam mom moy kan muhammad ibn muslim abubakar moy kunyam ibn shihab az-zuhri rahimahullah ta'ala mom mu ñaan an urwa mu jele ci urwa ibn zubair ibn al-awwam radiyallahu ta'ala anhuma bokon ci fuqaha as-sab'a jurom ñaar fuqaha madinatul munawwara على ساكنها أفضل الصلاة والسلام في جمعنا تابعين مانا مم عروة بن الزبير مم يخمن تنلو أب تخم خم تانتامي ميا عائشة رضي الله عنها مم موكو صلو مم موكو جنغ واي مم بيبانك عروة من وعمرة أكا عمرة تمم ميا عمرة بنت عبد الرحمن ابن سعد من الأنصارية عمرة بي رحمة الله عليها li nga xamantene mom la ibn al-madini rahimahullahu ta'ala dan da ka dan magal manam da dan fonk da ko fonkon lol daf ko dan magal te daf dan wax ne al-abdullah ibn abdul aziz umar ibn abdul aziz radiyallahu ta'ala anhu da ka dan yekiti daf dan wax nan dafa waxon abubakar ibn hazm rahimahullahu ne ko bindal ma hadith yi nga xamantene mom la amra solo amrat mom thiqatun hujjatun alimala borom xam xam bu mak la comme ni nga xamanteni non la nekk ci tahdhib bu al-hafiz ibn hajar al-asqalani rahimahullah a kon momu dadu amra ak urwa kilahuma ñom ñaar ñepp an aisha te ñu jere ci aisha radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha mu dadu indi riwaya bi nga xamanteni mom mo nekk ci umdatul ahkam mun annahu umma habiba na umma habiba bint jahsh radhiyallahu anha ustahidat dafa gis jorngelam sama asina jurom ñaari at fasalat mu dadi lati rasulullah tawalla li sallallahu alayhi wa sallam an zalika ci mbir mom fa amraha mu digal ko antar tasila fa qala muneko zalika irq manam lolu day sirid la go xamantene dafa fatch lolu nokul nekul du mbeureuk fa amraha mu digal ko antar tasila ci mu sangu cangayal farata munafakanat munekon di sang fakanat munekon taxtasal du sangu sangayal farata likul salatu nel julli gu jot kon lol mom moy riwaya bi nga xamantene mo nek ci sahih imam al-bukhari rahimahullah amma imam muslim rahimahullah ta'ala dafa hadathana qutaybah ibn sa'id qala hadathana laysun hat qutaybah ibn sa'id rahimahullah ta'ala dafa wax ne lays moy lays ibn sa'd mom moko net mom mo wax legi mu daal mi waqala muhammad kha manam mu daal di joge ci isnad dem ci benen isnad di wax benen serigne bo xamantene solo na ci mom bobu hadith mun hadathana muhammad ibn ramh mun muhammad ibn ramh rahimahullahu ta'ala netal ñu qala qala mu daal di wax ne hadathat mun hadathana al-lays manam al-lays ibn sa'd rahimahullahu ta'ala mo ñu netal subhanallah xolal digeunte alif lam gi nek ci lays ak al lays rek imam muslim rahimahullah ta'ala dadi changer wat baabi pour wala ne da fay sukkandiko bu baax day wax exactement li nga xamantene mom le serignam wax rahimahullah ta'ala ndax lays ibn sa'd dañ koy wax al lays diko wax lays kesse manam waye rek donte xamnañ ni mem nit ki la waye fok comme serignam baat bi la jëfandiko mom day samonter ak baat bobu لول موتا واخول حدثنا قتيبه بن سعد و محمد بن رمح كلاهما قال حدثنا لي قال حدثنا ليس لول واخولكو مانام واي دا فا واخ رك كين كو تي نيك دا فا واخ ليغا خامتيني موم غا واخ اكزاكتومون عن ابن شهاب مجهله ابن شهاب الزهري rahimahullahu ta'ala an urwat ibn zubair mujele ci urwat ibn zubair rahmu radiyallahu ta'ala anhuma mun an aisha radiyallahu anha mun anna umm habibata radiyallahu ta'ala anha istaftat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mun umm habibata bint jahsh radiyallahu ta'ala anha istaftat dafa ubbelo dafa saqulo fatwa nabiy yenentibi sallallahu alayhi wa sallam faqalat munako faqala munako ya rasulullah inni ustahadu man de yenentibi sallallahu alayhi wa sallam man de damay gis jor nga rek munako mun yenentibi sallallahu alayhi wa sallam nako inma dhalika irq faqtasili li kulli faqtasili summa salli mu dal niko dedet lolou de li am ba dess moy lolou dal ak sidir rek la go xamantene dafa fatch faqtasili wa salli nanga sangu cangayal farata te nang mun nga julli legi nak mun nak fakanat mu nekkon taxtasilu di sangu cangayal farata li kulli salatin ne julli gu jot li manam moy li nga xamantene mom mo aju ci iswa isnad yi nga xamantene ñom ño nekk ci suñu hadith bi legi mu dal di dess ana lan moy li nga xamantene mom moy buntu bi manam hadith bi ana ban ban relation ban rapport ban lan mom moko jokale ak buntu bi nga xamantene mom la ko al imam al hafiz abdul ghani ibn abd al wahid rahimahullahu ta'ala tek dañu nan la li nga fi nga xamantene mom la ko tek manam rapport bi nga xamantene mom lañu am mom modi hadith bi ni da fay wax ci waluk jorngel di wax ci ko xamantene len ci borom xam xam yi rahimahumullah rawat nak melna al imam al khattabi moy abu sulaiman al khattabi rahimahullah mom da fay wax ne li nga xamantene mom moy ki ni dafa gissone jorngel dafa bare dafa nekkon ko xamantene mutahayyira la manam dafa nekkon ko xamantene xamul fan la jorngelam fan la mbeureugum tambale xamul fan la yam xamul tamen nan lay manam xaba pare amunul xame li nga xamantene mom moy mbeureugum manam lol mom moy ko xamantene mutahayyira la insha Allah ta'ala buñu yexé ci masala yi nga xamne ñom ñoo aju ci suñu hadith bi insha Allah ta'ala dinañu wax lolou manam dinañu ko gëna yaatal ak anam yi nga xamantene lolou lay amé waye koku non manam li nga xamantene mom mom moko concerner wala li nga xamantene mom moko dal lolou lay wax né manam day wax né ki manam ana nan moy li manam ki nga xamantene mom mo am jorngel gi ni mom ana lan moy li nga xamantene mom moy atem ak lan moy li nga xamantene mom la wara def ci taharatul khabath ci taharatul hadas nda waxon nañ la ci biñu genn suñu hadith bi nga xamantene mom lañu wessu wal bok bi nga xamantene nekkon nañ ci bir hadith bi nga xamne mom lañu wessu waxon nañu ne dafa fekk ne imam al hafiz abdul ghani ibn abdul wahid rahimahullah gis nañ am nañ ci manam gis nañu ne ni nga xamantene nonu la inde ak nonu la toftale hadith yi nga xamantene ño nekk ci buntu bi da fay woné ci anam go xamantene danaka dafa xawa leer nañ ci ne li nga xamantene mom la djublu ci indi hadith bu ñëkk bi bokul ak li nga xamantene mom la djublu ci bi mi indi suñu ñaarël hadith bi nga xamne mom lañu ne manam bi mi indi hadith bi nga xamantene mom moy bu ñëkk bi bobu nonu li nga xamne mom la ci djublu won bok na ci mom moy wax li nga xamne mo aju taharatul khabath mom moy labuk sobe manam mom moy ki nga xamantene dafa gis mbeureuk wala bok ki nga xamantene dafa gis jorngel kok nonu manam li nga xamantene mom lay gis deret joju nonu ana lan moy li nga xamantene mom moko ci war ci li nga xamantene mom moy su fekkentene deret joju dafa tak ci yaramam wala mu tak ci yereem wala mu tak ci place bi nga xamantene mom lay julle lol manam kon moy li nga xamantene motax al imam al hafiz bokku na bok ci li nga xamantene al imam al hafiz abdul ghani rahimahullahu ta'ala lol motax mu indi hadith bobu ci buntu bobu amma hadith bi nga xamantene nak mom moy bi ñu nek bokku na ci li nga xamantene mom motax mu indi ko mom moy li nga xamantene mom mo aju ci taharatul khabath lolou tamit benen mbir la bo xamantene lu manam benen mbir la bo xamantene insha Allah ta'ala dina bok ci li nga xamantene mom lañuy gëna gis ci suñu hadith bi donte masala yi nga xamantene tax ko bari waye nak ay masala la yo xamantene yu am solo la rawti na jigen ñi nga xamantene ñom dañuy gis jorngel manam deret di day daal di genn di upp li nga xamantene mom moy temps bi ñu waron di gis mbeureuk ana ñooñu lan lañuy def loolu manam moy att yi nga xamantene ñom ñoo ci aju insha Allah dinañ ko gis ci suñu hadith bi kon dañuy wax ne li nga xamantene nak mom mo dess kon ci suñu hadith bi mom moy ñaari mbir bu jëk bi mom moy baati ñu leral li nga xamantene amana mom moy li mata leral ci baati ñaaral bi ci dess mom moy masala yi nga xamantene ñom ñoo aju ci suñu hadith bi légui bu fekente na bati la kon dañ nan bu fekente na bati la kon dañuy wax ne dañuy wax wa Aisha jël nañ ci Aisha radiyallahu ta'ala anha mu dadi wax ne ya Aisha radiyallahu ta'ala anha mom dafa wax ne kon yenen manam anna umma habiba nakat umma habibata radiyallahu ta'ala anha ustahidat dafa gis jorngel manam umma Aisha radiyallahu ta'ala anha mom moy ummul mu'minina comme ni nga xamantene non lañ ko gisse won ci hadith yi nga xamantene ñom moy hadith bi nga xamne mo wessu ak yeneen hadith yo xamantene nek na ci suñu buntu bi manam ya Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mom bu lu upp lu bari ci suñu hadith yi mom moko solo lu bari ci suñu hadith yi mom moko solo ya Aisha radiyallahu ta'ala anha munakon anna umma habiba nakat umma habibata radiyallahu ta'ala anha moy umma habibata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha mun istahidat dafa gison jorngel manam umma habibata bint jahshin bi radiyallahu ta'ala anha amna ci benen riwaya bo xamantene masalan so yi nek ci muwatta bu imam malik rahimahullah wala yi nga xamantene ñom ñoo upp ci nek ci muwatta imam da fay wax ne umma habiba radiyallahu ta'ala anha mom manam daf ni an zainab daf ni manam imam malik rahimahullah daf ni malik mam dafa jeli ci an hisham ibn urwata an urwata ibn zubair manam an abeehi mu jeli ci bayam an aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha mun umm habibata bint jahsh radiyallahu ta'ala anha mun zainab bint jahsh التي كانت تحت عبد الرحمن ابن عوف كانت تستحاض مانام حبيبته مانام موي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها بيغا خامتيني موم مو نيكون سخنا تي عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه دافو غيسون دافا امون جورغيل حديث بوب نون مانام لول موم موي نيغا خامتيني نون لا نيوي تي موطا ابو امام مالك رحمه الله wala bok ci riwayat yi nga xamantene ñom ñoy yi ci upp comme ni nga xamantene non local imam al qadi iyad rahimahullahu ta'ala leerale bok na ci li nga xamantene tamit batay mom mo nek ci manam hadith manam moy turu ummu habiba manam kon manam dañ koy wax zainab kon lool riwaya bobu daf koy jangale amna ño xamantene ci borom xam xam yi rahimahumullah dañu japp ne imam malik dafa joom manam dafa def le rahimahullah ci wax bi nga xamantene mom la wax ne zainab bint jahsh radhiyallahu anha way li nga xamantene mom la al qadi isa ibn al mughis rahimahullah ta'ala ci bi mi wax al mu'ab fi sharh al muwatta manam li nga xamantene mom la wax mom moy dafa fekk ne ñi nga xamantene ñom ñoy manam ñetti doomu ibnu jahsh ñoo ñetti doomu jahsh manam mom moy ummu habibata bint jahsh ak zainab bint jahsh ak um ak hannata bint jahsh radiyallahu ta'ala anhunna ñom ñetti ñep zainab lañu tudoon ummu habibata dañ ko doon wax ummu habibata ndax lool mo nekkon ak dakantalam amona mom mo nekkon kunyam amma xamna ko koku laqab la won manam laqabam la won dañ ko ko don dakantale mom itam waye zainab la tudon ak benen zainab bi mom moy zainab bint jahsh nekk soxna yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ki nga xamantene mom la aya alquran yi waccion ci mom ci suratul ahzab legi boba legi nak mu dadi am tam fi benen bir bo xamantene mataqam mom moy ummu habibata kon bint jahsh comme ni nga xamantene tamit lolou lako abu umar al hafiz abu umar ibn abd al bar rahimahullahu ta'ala waxe manam dafa am ay borom manam dafa li geuna siw manam mom moy ummu habiba amna nak ñuy wax ne ummu habib la lu bari ci ñi nga xamantene ñom ñoy net li di wax ci ki nga manam buñu genné borom xam xam hadith yi ñu bari dañ koy wax ummu habib fekk nak ummu habiba la manam comme ni nga xamantene non la ñëwé ci riwayat hadith yi manam borom xam xam hadith yi rahimahumullah ni nga xamantene non lañu solo wé baat bobu manam moy ummu habibat lañu solo baat ummu habibat mom lañuy solo légi nak bu boba légi kon dañuy xamné kon non la tuddu manam meuf na wax né non la tuddu donté dakonté wul ak mu tuddu Zainab ndax li nga xamanténé mom lañu xam mom moy Barra lol zainab bint jahshin bi nga xamanté radiyallahu anha mom mo nekkon soxna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom ni nga xamanté non la tuddum ci deug mom moy barra legi nak bi mu ñëwé yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo soppi turam dal di koy tuddé zainab manam bi mu ko tuddé zainab fekkon na nak ki nga xamantene mom moy ummu habiba bi radiyallahu ta'ala anha mom siwe won na kunyam comme dafa siwe won li nga xamantene moy tour biñ koy dakantale motax jaratul won manam kon bobu amul won ben leunt bo xamantene daan na ci am manam kon nak moy ummu habiba radiyallahu ta'ala anha ustuhidat manam dafa nekkon ko xamne dafa gis jorngel lolou bat bobu gisone nañ li nga xamantene mom mo ci aji won ci leral bi nga xamantene mom lañ nekkon ci suñu hadith bu ndeuk bi manam mom moy dafay gis mbeureug go xamantene bu gisee mbeureug ba nopi dafay gis nak benen deret bo xamantene upp na li nga xamantene mom moy jamono mbeureugam li nga xamantene mom mo aju ci atté ci walu gogo ak li nga xamantene mom moy mandargal ana nan lañu gisee manam nan lañuy xamewé ni ki gennu ni ci mbeureug te deret gi nga xamantene mom lay gis lolou dootul mbeureug waye jorngel la lolou nonou gissone nagn ko bi nga xamantene manam ñi ngi won ci biñu mbeumbeustal biñu introduire suñu buntu bi nga xamantene mom lañu nek niki nonou tamit gissone nagn ko bi nga xamantene mom lañu nek suñu hadith bu ñëkk bi walillahi alhamdu wal minna kon bu boba manam bu fekkentene japp nañu yi nga xamantene mom lañ koy tekke yépp legi li nga xamantene mom mo dess mom moy ñu jall ci li ci dess manam kon dal li nga xamne mom lañuy wax manam moy ustuhidat li nga xamantene mom moy manam ki ko def manam dañ ni rek dafa dañ ko jorgelon manam kan moko jorgel lolou tamit waxon nañ ko waxon nañ ni lolou nonu dafa fekk na baat bi dañ koy jëfëndiko nonu te waxul ni istihadat manam dafa jorgel waya dañ ni ustihidat dañ ko jorgelal manam lolou nonu li tax mu ñu daal di koy jëfëndiko nonu moy dafa fekk ne li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne inna zalika irqun manam lolou day ak sidit la go xamne dafa fat ci benen riwaya mu ne inna zalika rukdatun min ash-shaytan koku day manam ak kudd la bo xamantene ci shaytan la joge manam li nga xamantene mom lay tekki nak waxon nañ ko mu nek ñaari manam yo xamantene mën nako tekki bu ñëk bi